Històries d'amor, ulls que sospiren amb il·lusió, l'oxigen que ens fa respirar tots dos. Impossible d'oblidar. Històries d'amor. Sé que ets la See you.